6090 zł netto. Sprawdź także promocyjną ofertę na Fiata Doblo Biznes. Żegnamy reklamy. Jak Państwo słyszeli, jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Rejsy Boeingami 737 MAX 8 w barwach lotu przejmą inne maszyny. Polski przewoźnik, podobnie jak wielu innych na świecie, uziemił tego typu samoloty. Siedem osób na ławie oskarżonych w procesie dotyczącym tzw. dzikiej reprywatyzacji to pierwszy akt oskarżenia przy przejmowaniu atrakcyjnych gruntów i kamienic w stolicy. Popularny lek na nadciśnienie, wycofany z aptek. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zdecydowała o uziemieniu wszystkich samolotów Boeing 737 MAX na obszarze Unii Europejskiej. Lot zawiesił eksploatację tych maszyn po niedzielnej katastrofie w Etiopii. Zginęło w niej 157 osób z 35 krajów, w tym dwóch obywateli Polski. Lot ma 5 takich maszyn. Rzecznik polskiego przewoźnika Adrian Kubicki mówi, że operacje lotnicze zawieszono do odwołania. Rejsy, które były zaplanowane do wykonania tym typem samolotów, będą wykonywane innymi samolotami w miarę dostępności floty. Będziemy też mieli do dyspozycji zabezpieczone też właśnie przez zarząd samoloty wynajęte w tymczasowej formule ACMI, które będą dla nas wykonywały rejsy, tak żeby właściwie ten rozkład mógł zostać bez zmian. Można się spodziewać jakichś niewielkich utrudnień, jeśli chodzi o wykonywane połączenia. W związku z zawieszeniem lotów maszynami typu Boeing 737 MAX 8 dzisiaj odwołano popołudniowe loty do Brukseli i Amsterdamu. Wcześniej na zawieszenie lotów zdecydowało się około 30 przewoźników, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin i Australii. Jednocześnie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson zdecydował o zamknięciu polskiej przestrzeni powietrznej dla tego typu samolotów. Mija 20 lat od naszej obecności w NATO. Zdaniem szefa MON-u Mariusza Błaszczaka Polska jako jeden z pierwszych w sojuszu północnoatlantyckim krajów wypełnił zobowiązanie przeznaczenia 2% PKB na obronność. Wydajemy 2% PKB na obronność. Jesteśmy jednym z liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego. To my dziś kształtujemy oblicze NATO. Jesteśmy aktywni, wspólnie uczestniczymy w misjach NATO. Eurodeputowany SLD Janusz Zemke mówił w Pulsie Trójki, że wszystkie kraje sojuszu powinny dążyć do zwiększenia wydatków na obronność. Polska jest tylko w grupie 6 bodajże państw natowskich, które wydają 2% i więcej procenta PKB na obronność. Mamy, no tak, no bo jak Wielka Brytania, no to będzie 5. I teraz mamy sytuację taką, że przeciętnie w Europie wydaje się na obronność 1,34% PKB, a jest wiele państw, na przykład Włochy, Belgia, Holandia czy Węgry, które nawet procenta nie wydają. Były szef MSZ-u Witold Waszczykowski dodał, że NATO długo jeszcze będzie głównym gwarantem bezpieczeństwa, bo wspólna polityka obronna Unii nadal jest w sferze planów. Z kilku powodów. Po pierwsze, chcemy uniknąć schizofrenii, duplikacji i mnożenia i bytów, i środków. I głównym instrumentem obrony Europy jest NATO, do którego należy ponad 20 kilka państw właśnie Unii Europejskiej. A dzisiaj mija dokładnie 20. rocznica przyjęcia Polski, Czech i Węgier do NATO. Słowacja została członkiem sojuszu 5 lat później. 7 osób na ławie oskarżonych w procesie dotyczącym tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, w tym zajmujący się skupowaniem roszczeń Maciej M., jego syn Maksymilian, adwokaci Andrzej M., Grażyna KB i Tomasz Rzet oraz dwaj rzeczoznawcy majątkowi. A jest to pierwszy akt oskarżenia, jaki prokuratura skierowała do sądu w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji gruntów w Warszawie. Według śledczych oskarżeni mieli dopuścić się łącznie 24 przestępstw. Wartość wyrządzonej przez nich szkody wynosi prawie 300 milionów złotych. Zdaniem prokuratury brali udział w przejęciu lub próbie przejęcia kilku nieruchomości w centrum Warszawy. Chodzi między innymi o grunt obok Pałacu Kultury i Nauki oraz działki, na których znajdowało się gimnazjum przy ulicy Twardej. Prokurator Wojciech Dudek przez blisko 3 godziny czytał akt oskarżenia. Jak mówił Maciej M., roszczenia do gruntu na placu Defilat miał nabyć za 345 tysięcy złotych. Sąd przesłuchał jednego z oskarżonych, Jacka R., to biegły sądowy, który przygotowywał opinię dotyczącą wartości praw i roszczeń do nieruchomości przy ulicy Królewskiej. Jacek R. zeznał między innymi, że nie zna żadnego z pozostałych oskarżonych, a przy tworzeniu opinii użył operatu przekazanego przez mecenasa Andrzeja M. Mogłem oddać opinię nieskończoną, bez określenia wartości roszczeń. W procesie sąd zamierza przesłuchać 77 świadków. Kolejna rozprawa za tydzień. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z aptek wycofano popularny lek na nadciśnienie. Chodzi o Presarta. Na decyzję w tej sprawie podjął główny inspektor farmaceutyczny. Powód? Wykrycie zanieczyszczeń w substancji czynnej leku, którą produkuje chińska firma. GIF wyjaśnił, że choć zanieczyszczenia nie przekraczały dopuszczalnego limitu, to jednak zostały wykryte w dwóch substancjach. W takim przypadku Europejska Agencja Leków zaleca wycofanie produktu. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze Mazury. O, maszty pogodowe mają poprawić bezpieczeństwo nad olsztyńskimi jeziorami. Na razie są takie dwa, ale miasto chce, żeby było ich pięć. Jak działa maszt pogodowy, to wyjaśnia Beata Gajlewska. Zasada działania takiego masztu jest prosta. Wysyła on sygnały błyskowe w przypadku prognozowanego załamania pogody. Wyłączenie świateł następuje automatycznie po wygaśnięciu ważności komunikatu. Poza sygnałami świetlnymi system będzie umożliwiał przekazywanie komunikatów głosowych. Wyposażony zostanie również w stacje pogodowe umożliwiające ciągły monitoring warunków atmosferycznych. Pływanie po olsztyńskich jeziorach jest coraz bardziej popularne i miłośników tego rodzaju wypoczynku z roku na rok przybywa. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Informacje. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informacje sportowe, no przecież, Mateusz Pusiarz. Dobry wieczór raz jeszcze. Row R nieszczęśliwe dla Polaków. W Oslo podium nie było, w Lillehammer też nie. Najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch był dziś czwarty. Niby blisko, ale jednak ze sporą stratą do pierwszego Krafta, drugiego Johanssona czy trzeciego Kobayashiego. Drugi skok zepsuł trzeci po pierwszej serii Dawid Kubacki. Skończyło się na miejscu ósmym, a szkoda, bo podium byłoby dla niego świetnym prezentem na 29 urodziny. W Row R wciąż prowadzi Johansson, Stoch jest szósty. Za nami bieg indywidualny biatlonistek na Mistrzostwach Świata Sund. Polki nie zachwyciły. Najlepsza Monika Hojnisz ostatecznie załapała się do 40, ale była 39. A biorąc pod uwagę, że na dużych imprezach właśnie w tej konkurencji Hojnisz zawsze spisywała się bardzo dobrze, można to odległe miejsce uznać za rozczarowanie, raczej spore. Wygrała Szwedka Hanna Eberg. W piłkarskiej Champions League dziś dwa mecze i w obu tak na dobrą sprawę wszystko jest jeszcze możliwe. W przypadku Manchesteru City można się jednak spodziewać, że utrzyma zaliczkę z pierwszego spotkania z Schalke. Było 3-2 dla Anglików. Więcej niewiadomych mamy w drugim dwumeczu. Z jednej strony Atletico wygrało z Juventusem w Madrycie 2-0, ale z drugiej stara dama niezwykła rzucać ręcznika, nawet w tak kryzysowych sytuacjach. Prezes Andrea Agnelli nie ukrywał, że Ronaldo sprowadzony został po to, by wreszcie po 23 latach Juventus wygrał Ligę Mistrzów. Porażka w Madrycie 20 dni temu, a zwłaszcza jej styl, był dla Włochów szokiem. Byli przekonani, że Juve z Ronaldo to w tej chwili najlepsza drużyna na świecie. Kapitan Giorgio Chiellini zapewniał, że drużyna jest zmobilizowana i da z siebie wszystko. Wiemy, że nie będzie łatwo. Wiemy, że będzie nam potrzeba trochę szczęścia. Ale wszyscy chcemy, żeby był to dla naszych kibiców i dla nas szczególny wieczór. Strata speciale. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz już trzeci etap kolarskiego wyścigu Paryż-Nicea. Michał Kwiatkowski zmniejszył do 6 sekund stratę do lidera Holendra Dylana Groenewegena. Wygrał dziś po finiszu z peletonu Irlandczyk Sam Bennett, a Kwiatkowskiego sklasyfikowano na 42 miejscu. I na koniec jeszcze wieści z Rosji, bo zakończyła się 29 zimowa uniwersjada. W Krasnojarsku polscy studenci sięgnęli po dwa medale, oba w slalomie równoległym snowboardzistów. Złoto zdobył Oskar Kwiatkowski, a srebro Michał Nowaczyk. I to był ten jeden fantastyczny moment naszej kadry, mówi szef polskiej misji uniwersjadowej Dariusz Piekut. Dwóch Polaków wystartowało, dwóch Polaków zwyciężyło, w dodatku w wyjątkowy sposób, ale myślę, że to był bardzo istotny moment w tej uniwersjadzie, bo to był chyba pierwsze przełamanie takich hegemonii gospodarzy Rosjan. Oni wystawili bardzo mocny skład, jednak to nam udało się zwyciężyć. Więcej medali nie było, ale też się ich nie spodziewano. A państwo mogą spokojnie spodziewać się kolejnego sportu w Trójce. Po 21 najnowsze informacje przedstawi Adam Malecki. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. No a jeszcze trzy słowa o pogodzie. Na koniec jutro zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu w miejscowościach podgórskich i na Suwalszczyźnie początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu, proszę Państwa, to możliwe będą burze. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Podhalu i 3 na Suwalszczyźnie do 11 na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. No.

Dobry wieczór Państwu. Hrabem Cud Unikat, jak numer PESEL. Pani Bum Bum. A audycja nazywa się Magiel Wagli. Mm-hmm. Dobry wieczór. Ja rozpocząłem tym razem, że panią Bum Bum. No, nie do końca ja rozpocząłem, gdyż zaczęła Maisza, grupa, w której się składa z paru artystów związanych ze sceną londyńską. Z płyty, którą państwo znacie pewnie dobrze, We Out Here, prezentującą artystów brytyjskich. I dzisiaj głównie się chyba, niewykluczone, że całą audycję poświęcę artystom brytyjskim, bo jako się rzekło, jesteśmy zresztą sceną brytyjską zafascynowani. Ostatnio wszystko, co brytyjskie, kupuję prawie w ciemno, więc dobrze się może przyjrzeć różnym artystom. To oczywiście Sabaka też wykonał na basklarnecie dyskretną partyjkę. No i posłuchamy sobie jeszcze ze dwóch utworów z owej płyty, mimo że jako się rzekło, wiem, że część z państwa przynajmniej zna nową płytę, ale cóż to za przyjemność wracać do dobrych płyt od czasu do czasu. No gdzieś tam będę po tych śladach sobie dreptał, bo w Anglii pojawię się na chwilę. No ale teraz Stan Zjednoczony, Coco Mea. Pan, który kryje się za tą tajemniczą nazwą, to pan, który na co dzień nagrywał dęciaki na różnych płytach związanych z wytwórnią Dubtone, o której często opowiadamy. To ta wytwórnia od Sarah Jones na przykład. Wytwórnia, która brzmieniowo nawiązuje do muzyki soul lat 70. No i jest solowa płyta, nazywa się All My Relations. Tam miesza się instrumentalna muzyka z funkiem, ale także, a nawet przede wszystkim z rytmami afrykańskimi. I tak będzie u mnie w tej pierwszej godzinie. Meatoad, taki wybrałem utwór. Cała płyta nazywa się All My Relations. To jest nowość. We'll be right back. Kocemea Gastelum, tak naprawdę nazywa się pan, który na co dzień koncertował. Dobrze strzeliłem, bo przede wszystkim z Sharon Jones i The Dub Kings. Na całej płycie odnosi się do swojej kultury, bo pan jest apaczem, bez tych piórek. Nie poznałem, że pan jest Indianinem. Ale rzeczywiście w tej muzyce, kiedy pojawiały się jeszcze głosy ludzkie, dzisiaj akurat nie tego fragmentu nie przyniosłem, ale będę przynosił, bo jest ciekawie, jest tak, robi się miejscami egzotycznie, ale przy okazji też bardzo drapieżnie, bardzo surowo, bo cała płyta brzmi tak surowo. Chociaż nie jest to chyba wydawnictwo Dubton, zaraz sprawdzę. A nie, też jest dystrybuowane przez Dubton. Proszę sobie odnaleźć i wsłuchać się, bo to, co zaprezentowałem teraz, nie oddaje tych wszystkich wariactw, które się tam później pojawiają. No to my się dalej zagłębiamy w sztukę brytyjskich muzykantów. Teraz Tan Cross w utworze Broccoli. Tu się pięknie tuba państwu zaprezentuje. I oczywiście saksofon, to trio to jest dla państwa wiadomości. Yeah. No i Dion Cross. Znowu się tak składa, że mamy tę, no prawie tę samą płytę, bo ja przynosiłem w zeszłym tygodniu płytę Fajach, a ty masz tą świetną zresztą składankę, ja składankę może... z młodzieżowcami z Londynu. Muszę sprawdzić, czy ten utwór znajduje się na całej płycie. Dion Cross, tym razem ode mnie. Mhm. Żeby tak było śmiesznie, że tam tuba i ona mnie też tuba. Od ciebie Dion Cross i Dion Cross. Natomiast no na szczęście nie ten sam utwór, bo utwór Activate, chociaż nie wiem, czy na szczęście, jakby tak drugi raz poleciał, może byśmy tu już wszyscy śpiewali. Odlecili. Activate nazywa się utwór i tutaj zagra na bębenkach Moses Boyd, a z tego co widzę, to też przyniosłeś płytę pana Mosesa. Tak. Nubia Garcia jeszcze będzie w tym utworze. Dion Cross na swojej tubie ogromnej. Proszę bardzo, z płyty, która nazywa się Fajach. Ale czad, świetny, świetny akurat fragment płyty, bo po pierwszym przesłuchaniu tak wydawało mi się, że duża część jest taka dosyć, no brakowało mi tam jeszcze jakiejś odpowiedzi na tę tubę, ale to było takie pierwsze wrażenie, przyniosłem pamiętam 2 tygodnie temu jakiś taki fragment. No, ale im dłużej, tym ciekawiej na ten utwór fantastyczny. Moses Boyd tutaj grał na waliu w te takie skompresowane prawie przesterowane bębny i z tą tubą świetnie tak, to brzmiało. Mozesa posłuchamy jeszcze później. Ja mam na chwileczkę tylko troszkę nie na temat, a właściwie bardzo na temat, mianowicie taka dyskusja, znaczy nie wiem czy dyskusja, ale pojawił się artykuł, że tam Kamasi powinien czyścić buty, czy tam instrumenty nosić za szabaką. Mnie się wydaje, znaczy ja nie cierpię takich dyskusji, kto za kim, kto co. Kamasi to jest Kamasi. Chciałem zwrócić uwagę, że to, co nas bardzo, mówiąc kolokwialnie, wkręciło w scenie londyńskiej, że ona jest mocno z jednej strony rootsowa, nie bójmy się tego słowa, bo nie mogę sobie innego znaleźć, także dosyć mocno odwołuje się do muzyki afrykańskiej, do afrobeatu i tak dalej. Z drugiej strony, moim zdaniem, bardzo mocno do loftu takiego, który w Stanach typu Arthur Blight czy Art Ensemble kiedyś, który w Stanach tak specjalnie nie zagościł. No a przy okazji jest też bardzo zakorzeniona w tej kulturze klubowej Londynu. I no, tam jest i dub, i takie klubowe... I troszkę elektroniki, i troszkę śpiewania. Granie, tak. Nawet ten Moses Boyd gra zupełnie inaczej, bo nie gra typowo tych jazzowych. Szabaka też ma bardzo specyficzny sposób grania, bo taki bardzo transowy, powtarzany. Różne tam wersy. Natomiast oczywiście można powiedzieć o Kamasim, że on jest związany z tradycją, z muzyką lat 70., 80., amerykańską, raczej mainstreamową. Ale nie nazywałbym, broń Boże, znaczy wydaje mi się inaczej, wydaje mi się idiotyczne porównywanie w ogóle, kto komu ma nosić saksofony, bo kiedyś popełniłem podobnego typu pytanie, dawno dzieckiem jeszcze będąc, spotykając się z orkiestrą Jamesa Browna gdzieś tam w Indzie, bo jechaliśmy do jednego baru gdzieś tam w Niemczech, a mieliśmy to szczęście, żeby grać na jednym festiwalu. I zadałem zupełnie debilne pytanie, ponieważ byłem bardzo zaintrygowany postacią Prince'a i zapytałem, który artysta dla nich jest artystą ważniejszym, Prince czy Michael Jackson, na co odpowiedzieli chórem, rzeczywiście, że Michael Jackson, bo sprzedaje więcej płyt. I wydaje mi się, że to jest jedyne kryterium, które w przypadku takich muzyków, czy w ogóle, jeśli stosować jakiekolwiek wartościowanie, można próbować. Natomiast Kamasi to jest zupełnie inna bajka. To jest po prostu inne podejście tak, do muzyki. Tak, to ciekawe. Zupełnie inna historia. To jest zupełnie inny sposób grania i zupełnie też odnoszenie się do zupełnie też innego okresu jakby w muzyce. Co nie zmienia faktu, że... Znaczy to z tego powodu, że on się odnosi do innego okresu. Nie widzę że zupełnie przyczynka do tego, żeby go prosić o to, żeby nosił saksofon za szabaką. No to jest jakaś porażka. Taki w ogóle sposób pisania o muzykach. Natomiast chciałem powiedzieć, że Kamasi też się pojawia na płytach Brytyjczyków i to klubowych i też daje radę. No więc dobrze, tyle już tego gadulstwa, wystarczy, niech zagra, proszę państwa, Joe Armond Jones i tu też Szabaka gra jakiś tam siódmy saksofon, tym razem bardzo ładna pieśń. Thank you. No i tak sobie państwo zagrało. Nie mogłem się dosłuchać tego chórku wokalnego. Pewnie się zagadaliśmy, albo był to w 18 planie. No nic, to bardzo w każdym razie tą scenę państwu polecam, bo myślę, że się fajnie tego słucha i jest to niezwykle orzeźwiająca muzyczka dla jazzu w ogóle. Ale jeszcze później oczywiście zagramy pana Mozesa Boyda, którego ty zresztą prezentowałeś w innej tam twórczości. Ja Londyn. No i Londyn już zapowiadałem chyba, jak przynosiłem coś pana Szabaki, że szykuje się powrót. No właśnie nie wiem, zawsze mam problem, jak to nazwać. Czy to jest zespół, czy to jest... No, umówiliśmy się, że trudno zastąpić słowo projekt, a widzę, że często jest używane przez pisma posługujące się językiem angielskim, że to jest projekt po prostu. Mm. The Comet is Coming. Tam na pewno w tym zespole bierze udział pan Szabaka Hutchins, chociaż występuje tu pod pseudonimami albo King Szabaka, albo Betamax. Część muzyków także znana jest z różnych zespołów, które gościły w Maglu, czy to Melt Yourself Down, czy na przykład The Heliocentrics. No, ale jest to podróż jednak wokół muzyki elektronicznej, co mnie bardzo cieszy. I co? I zaraz zupełnie za niedługo ukaże się druga płyta, która nazywa się Tracing the Life Force of the Deep Mystery. Unity taki wybrałem utwór, bo tak nie miałem też dużo wyboru, bo na razie tak pojedynczo pojawiają się utwory. Zaraz sprawdzę, kiedy dokładnie płyta. Wydaje mi się, że pod koniec marca. No, ciekawe są te fragmenty. No i myślę sobie, że w tej melodii pan Kamaszy spokojnie mógłby zaistnieć, także spójrzmy zasłony milczenia nad kondycją naszych znawców. Kometa nadchodzi, the comet is coming. No i sprawdziłem. Nie wcale nie, że na koniec marca będę musiał czekać. I państwo, którzy są zainteresowani takim sposobem uprawiania muzyki. The comet is coming. Już kometa nadciąga i będzie 15 marca. A to, jak dobrze policzyłem, jeden dodałem do drugiego i później jeszcze do jeden będzie dodałem, to za 3 dni. Pod tą Polską? Czy będę miał tę płytę? A nie, bo ty sobie... Nie, ja czekam na winyle, a to już będzie większy problem z takim winylem. Poza tym najpierw sobie posłucham, co tam się jeszcze dzieje. No a rzeczywiście, to jest nośnik teraz winyl dla mnie jedyny taki namacalny, bo płyty kompaktowe... Zresztą jak tak rozmawiam ze znajomymi, coraz mniej osób... Tak, kupuję płyty kompaktowe. Jest ten albo trójka, tak, która brzmi dzisiaj rzeczywiście doskonale, albo rzeczywiście winyl, który słusznie ładny jest. Chciałem się ustosunkować, jeśli państwo pozwoli, na przykład do listu od pana Marcina, opatrzonego zdjątkami, które prosi o interpretację. Mi się wydaje, proszę pana, że taniec cieni to tam, gdzie te drzewiane wysokie przedmioty stoją i kręta ścieżka poprzez las, a taniec świateł, a taniec świateł znowu, bo tu, gdzie ta ptaszyna bidna, pewnie przestraszona przy panu. Taniec świateł to raczej drzewiany, rzeczywiście taniec świateł, a taniec cieni z kolei tam, gdzie ta ptaszyna przepędzona, wystraszona przy pomocy dubeltówki. Ale trudne pytanie. Nie podejmuję się tak na 100% opowiedzieć się za żadną z tych stron. Chciałem też powiedzieć, że pani Małgosia jest już w kraju, cokolwiek by to dla państwa znaczyło. Ważna to jest informacja w każdym razie, że jest u nas. I jeszcze chciałem pani Magdzie podziękować za prezenty, które dostaliśmy od niej, norweskie, przeróżne, ze świata. Do mnie też dotarły, zaraz będę zaglądał. Zajrzyj sobie, a ja przechodzę do płytki, którą ty już zainicjowałeś kiedyś, pana Mozesa Boyda, czyli też muzyka londyńskiego, fantastycznego perkusistę. No i proszę sobie posłuchać, płytka bardzo... bardzo eklektyczna. Tutaj występuje jako w roli gościach Kevin Hines i Grupo Elegua. Aumba waori, aumba waori, awa osun, awa oma, leli oma. Thank you.